Ontdek die lekker even alleen in het bos genieter. En die gaan jullie mee van de wildwaterbaan sfeer maken. Ontdek je ware zelf en profiteer van de bungalow race bij Centerparks. Alleen nu boek je voor 4 personen en 4 nachten vanaf €288. Dat is €18 per persoon per nacht. Je hebt nog maar 2 dagen, dus race naar centerparks.nl. Hey, de koffie jongens. Beste product van het jaar. En dat proef je. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? Zo. Wat een geld. 50.000. Godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het kabinet wil een marineschip naar het oosten van de Middellandse Zee sturen om schepen met olie en gas te beschermen. Frankrijk heeft daarom gevraagd. De Fransen zitten daar al met een vliegdekschip en wij zouden kunnen helpen. De Tweede Kamer moet dan eerst wel toestemming geven. Wie denkt goedkoop te kunnen tanken net over de grens in Duitsland, moet er rekening mee houden dat ook daar de prijzen stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de benzine in Duitsland een stuk duurder geworden. Je betaalt daar voor een liter nu rond de €2. En dat is nog wel een stuk goedkoper dan bij ons. Nu de eerste vlucht met gestrande Nederlanders uit het Midden-Oosten terug is op Schiphol, kan de KLM nog niet zeggen wanneer de volgende opgehaald kunnen worden. Dat weten we nog niet, daar zijn we mee bezig. Het begint met, is het veilig? Hè? Maar we zijn in gesprek met Buitenlandse Zaken om te kijken of we meerdere vluchten mogelijk maken. Want wij willen heel graag helpen om zoveel mogelijk mensen deze kant op te brengen. Zei de KLM tegen Hart van Nederland. Vanmorgen kwamen bijna 100 Nederlanders mee. In totaal zijn 250 mensen nu uit Oman gehaald. En waakhond NVWA heeft 85 verwaarloosde schapen weggehaald bij een boer in Zuid-Holland. Die zorgde al langer niet goed voor zijn dieren en stond ook al onder verscherpt toezicht. Maar de situatie verbeterde niet. En daarom zijn de soms zieke dieren nu ergens anders naartoe gebracht. De rekening gaat naar de eigenaar. En dan nog het weer. Op veel plekken is er zon en het wordt 13 tot 17 graden. In het noordwesten is het wat koeler. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, eens even kijken waar je met je benzine allemaal in de file staat. A1 voor de grens met Duitsland, 5 minuten. En de A15, de Ridderkerk, Nijmegen. Bij Gorkum kom je in de rij tot Arkel, 6 minuten door een pechgeval. Controles langs de weg. A1 Hengelo-Deventer, 124-1. A2 Utrecht Den Bosch, 94-2. En van Den Bosch naar Utrecht, bij 100.3. Verderop Utrecht-Amsterdam, 36.6. A6 bij Lelystad. En dan richting het noorden, 68-0. En ga je de andere kant op. Emmeloord-Lelystad, 105.3. Nog de A7, Drachten-Heerenveen, 155.5. A12 Gouda Utrecht 49-0 en de A28 Hogeveen-Assen. Daar een controle bij, 122.4. Oh, en ik zie nog de A59 Den Bosch Breda 114.3. Is dat jouw dochter die zo hard rent? Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen? Die andere stuiterbal daar. Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Lindo Duval. Damiano David aan het begin van de middag. De woensdagmiddag is altijd lekker. Talk to me. Radio 538. You look like someone I know. Breathe it like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. Something so familiar. Guess I'm going with ya. Yeah. De 538 werkdag. Husband is coming. De 538 werkdag. Ik luister gezellig de hele dag lekker op kantoor. 538. Radio 538. We'll be right back.

Calvin Harris. En Sam Smith, Desire. Ja, hij werkt nogal eens samen met mensen deze Calvin Harris. Met Sam Smith in dit geval, weet je wel. Hij vroeg ook ooit Lady Gaga of zijn liedje wilde zingen. En die zei, nope, not gonna happen. High 538. High 538. Ben je wel een hele grote, als je gewoon nee zegt tegen Calvin Harris. Oké, okay. Het is de High 538. Even binnen 1 minuut, dan gaan we, Dennis. Yo, yo, yo, ik wil de High 538 groetjes doen aan mijn ex-collega's van de Hogeschool Utrecht in Amersfoort. Yo, ik wil graag een mega dikke, vette high 538 geven aan mijn lieve vriendinnetje die vandaag eindelijk gaat trouwen. Het is zover. Isaura en Benny, ik wens jullie een mega mooie dag. Geniet ervan. We gaan er een mooi feest van maken. En ik zie jullie zo. Doei, lieverd. Wat leuk. Marcel. Ik wil een high 538 geven aan Ayman, Juxen, Niels en aan mezelf ook natuurlijk. Groetjes massaal van groep WA. Dank u. Ja, alsjeblieft. En Arjan. Hey Lindo, goedemiddag. Hey, ik wil graag een high 538 geven aan alle audiovisueel monteurs van Nederland. Want ja, zonder ons zou de boel er niet zo leuk uitzien en zouden we een stuk minder gemak hebben. Nou, heren en dames, goed bezig. Yo! Heel goed, Arjan. En dan heb ik voor jou het 538 tosti ijzer. Komt dan uit, hoor. Een stuk gaat, kan jij maar opreden, toch? Komt allemaal niet. Gewoon een beeldschuimpje. Bruce Springsteen, dit is een classic Dancing in the Dark bij 538. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. I messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know it cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing here. Here's some wine and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town. And they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fine star in the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Just one look. You can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. You can't start a fire. Worried about your little world going apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing.